Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 maja, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rakiety i drony wystrzelili Rosjanie na miasto Dniepr. Są ranni i zniszczone budynki mieszkalne. Zagrywką propagandową nazwał premier twierdzenia Kremla nawołujące do nałożenia sankcji na Polskę. GUS podał dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i produkcji przemysłowej. Ranni cywile i zniszczone budynki mieszkalne to efekt nocnego rosyjskiego ataku na miasto Dniepr. Rosjanie w kierunku miasta wystrzelili rakiety i drony. Podczas nocnego rosyjskiego ataku na obwód Dniepropetrowski siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 15 dronów kamikadze i 4 rakiety. Mimo to uszkodzone zostały mieszkania, budynek przedszkola, budynki prywatnego przedsiębiorstwa, a także samochody. 8 osób odniosło rany. Jak podkreśla rzecznik zgrupowania Południe Ukraińskiej Armii, kapitan Natalia Humeniuk, ostatnie ataki powietrzne Rosjan mają na celu wyczerpanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wróg, koncentrując się na tym właśnie kierunku, próbuje wybadać, w którym miejscu mogą być zestrzelone, a w którym przepuszczone kolejne uderzenia. Rosjanie w tym miesiącu zintensyfikowali swoje ataki powietrzne, m.in. na Dniepr, ale też Kijów i Odessę. Ostrzały nie są już tak zmasowane jak jesienią oraz zimą i w mniejszym stopniu kierowane są na obiekty infrastruktury energetycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraiński Energoatom poinformował o przerwie zasilania atomowej elektrowni w Zaporożu. Prąd jest niezbędny do sterowania elektrownią, a także do obsługi pomp systemu chłodzenia reaktorów. Obecnie system jest zasilany ze źródeł awaryjnych. Lokalne agencje wiązały awarię z wieczornym atakiem rosyjskich dronów na Zaporoże. Gubernator obwodu napisał na Telegramie, że brak prądu do obsługi elektrowni atomowej to skutek pożaru jednej z miejskich stacji energetycznych. To absurd i typowa sowiecka, a dziś rosyjska zagrywka propagandowa, tak premier Mateusz Morawiecki nazwał twierdzenia Kremla nawołujące do nałożenia sankcji na Polskę. Wczoraj przewodniczący Dumy Państwowej stwierdził, że nasz kraj powinien zwrócić Rosji zarówno odzyskane terytoria po II wojnie światowej, jak i środki wydane na nie w latach wojny i powojennych. Według jego szacunków to ponad 750 miliardów dolarów. Tego typu oświadczenia Moskwy to odwracanie uwagi od rzeczywistych działań Rosji, mówi premier. Propaganda rosyjska od wielu set lat, trzeba powiedzieć, jest doskonała w odwracaniu kota ogonem. Starają się przede wszystkim zastosować taką strategię, żeby wszystkim naokoło zamydlić oczy i tak samo postrzegam to, co teraz Rosja próbuje przedstawić. Rosja będzie na pewno musiała zapłacić ogromne odszkodowania dla Ukrainy i także dla innych w związku z tym, że dopuściła się zbrodni wojennych i doprowadziła do ogromnych strat gospodarczych. W ramach sankcji Moskwy, jak napisał przewodniczący Dumy, miałby zostać wstrzymany ruch polskich ciężarówek po terytorium Rosji. Tą kwestią Rada Dumy ma zająć się dziś. O sytuacji bezpieczeństwa będzie rozmawiał w Wielkiej Brytanii prezydent Andrzej Duda. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że wyjazd do Londynu pokaże, iż głos Polski jest ważny na arenie międzynarodowej. Na jednej z konferencji będą zjeżdżać się najważniejsi przedstawiciele świata biznesu i świata polityki obronnej. Konferencja ekonomiczna, a następnego dnia konferencja z zakresu bezpieczeństwa. Tego znów głosu polskiego nie tylko nie może zabraknąć, co będzie tam jednym z głównych głosów, tak aby przekonywać tych liderów świata i polityki, i biznesu, i wojska do naszego patrzenia na Rosję, do naszego patrzenia na sytuację bezpieczeństwa w regionie i do naszego patrzenia na zasady, które powinny funkcjonować w świecie. Dwudniowa robocza wizyta prezydenta Dudy w Wielkiej Brytanii rozpocznie się jutro. 7 430 zł 65 groszy, tyle wyniosło w kwietniu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. To o 12,1% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym czasie wzrosło o 0,4%. Dane dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. GUS poinformował także, że produkcja przemysłowa w kwietniu była niższa o 6,4% w porównaniu z tym samym czasem 2022 roku. Wtedy notowano wzrost o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski powiedział, że do końca roku powinniśmy oczekiwać spadku inflacji do poziomu jednocyfrowego. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że umożliwi to podniesienie wysokości wsparcia dla rodzin z 500 do 800 zł od nowego roku.

mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i wybieram to, co dobre. Dlatego tworzę swoją grę, w której mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i za sobą pójdę w ogień. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan, na parę mam lat. Lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. To był Michał Szczygieł. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11. No to skoro spontan mamy zaliczony, to teraz dla odmiany zupełnie planowo. Zapraszamy Państwa na nasz stały punkt programu. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna edycja tego największego w Europie promującego naukę wydarzenia będzie traktować przede wszystkim o rewolucjach naukowych i o tych przeszłych, jak i tych dzisiejszych. Na pikniku, który odbędzie się wokół PGE Narodowego, każdy z nas będzie mógł wziąć udział w niezliczonych eksperymentach, a także doświadczyć przyszłości za sprawą dedykowanej strefy, strefy przyszłości. Ujrzymy tam więc wynalazki oraz technologie, które zmienią nasze codzienne życie już niedługo. Na pewno więc będzie i o autonomiczności. Autonomiczności, która zaczyna zdobywać świat. Przenosimy się do Szkocji, do Edynburga. Kilka dni temu w mieście tym uruchomiono pierwszą na świecie linię autobusową, którą obsługują autonomiczne pojazdy pełnowymiarowe, to znaczy autobusy o długości 12 metrów. Autobusy, bo jest ich aż 5. Na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym od tych, które doskonale znamy. Wciąż znajduje się w nich nawet fotel kierowcy i kierownica. Bystre oko ujrzy jednak różnicę. To, co sprawia, że pojazd można zidentyfikować jako autonomiczny, to napis na jego boku, że właśnie taki jest, oraz kilkanaście kamer i lidarów, które wystają ponad pudło pojazdu. Autobusy autonomiczne obsługują kursującą co pół godziny linię AB1, której długość to prawie 24 km. Trasa nie jest skomplikowana, po drodze pojazd musi się zatrzymać tylko na dwóch przystankach. Sprawdzamy na tej dość prostej trasie system, którego celem wcale nie jest wyeliminowanie kierowców, mówi rzecznik prasowy organizatora transportu Stagecoach Peter Stevens. Przede wszystkim system ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Po pierwsze, kierowca, czyli system, wszystko widzi dzięki kamerom 360 stopni. Po drugie, system może reagować szybciej niż człowiek, bo ma krótszy czas reakcji. Peter Stevens jednocześnie dodaje, że fakt, iż autobus jest autonomiczny, nie oznacza, że pojazd jeździ bez kierowcy. Obecnie za kierownicą wciąż siedzi kierowca, nawet gdy autobus jedzie sam. Tak więc jeśli zaistnieje potrzeba przejęcia kontroli nad pojazdem, oczywiście człowiek może to zrobić. Człowiek ma więc władzę nad systemem. Na razie jednak żaden kierowca zarówno podczas testów, jak i podczas regularnej obsługi trasy nie musiał interweniować. Pytanie więc, po co ci kierowcy za kierownicą siedzą? Odpowiada Sam Greer ze Stagecoach. Utrzymujemy ich jako kierowców bezpieczeństwa. Musimy ich mieć z kilku powodów. Po pierwsze, ludzie jeszcze aż tak nie ufają technologii, a po drugie, technologia nadal się uczy, więc warto by miała wsparcie. Dlatego kierowcy wciąż są w autobusach. Tutaj trzeba dodać trzeci powód, obecnie światowa, w tym także brytyjska legislacja, nie pozwala pojazdom samodzielnie się poruszać. Wspominałem już o tym Państwu niegdyś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kierowcy autobusów, których raczej powinniśmy już nazywać operatorami, nie skarżą się jednak na taki stan rzeczy, nie skarżą się także na swoje nowe zadanie. To coś nowego, ekscytującego do zobaczenia. To część naszej rewolucji technologicznej. To jest wartościowe. Odbyliśmy ponad 10-godzinne szkolenia na kilku drogach. Mamy też za sobą jazdy doświadczalne na zamkniętym torze. Mówi Callum Jones, kierowca SIG, operator autonomicznego autobusu. Autobusy autonomiczne podczas obsługi linii AB1, co ciekawe, jeżdżą nie tylko po to, aby przewozić pasażerów. Gdy autobus jest w ruchu, on cały czas się uczy, między innymi obsługi trasy. Autobus zbiera coraz więcej danych, tak by być jeszcze bardziej niezawodnym. Tak więc wraz z uruchomieniem usługi będziemy gromadzić kolejne dane, które pozwolą zwiększyć liczbę autonomicznych podróży. Pozostało więc nam tylko jedno pytanie. Jeśli autobusy już się uczą, już jeżdżą po ulicach Edynburga, to kiedy zagoszczą na stałe na ulicach pozostałych metropolii? Odpowiada Jamie Wilson, menedżer pionu inżynieryjnego w firmie produkującej autobus, czyli w Alexander Dennis. Ostatecznie, gdy technologia dojrzeje i rozwinie się, stanie się bardziej powszechna w latach 2040-2050. Za około 20 lat. To trochę na tę przyszłość przyjdzie nam poczekać. Jeśli ktoś czekać nie lubi, chce zobaczyć przyszłość już teraz, i to nie tylko tą autobusową, to technologię, która zmienia nasze życie, będzie można ujrzeć już w sobotę podczas 26. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Piknik od 11 do 20 na błoniach PGE Narodowego. Do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem śmiechy na bok, bo o poważnych rzeczach będziemy teraz mówić. 29 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, w tym tygodniu, konkretnie pojutrze, przypada równa 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, naszego genialnego astronoma. Przed chwilą mówiliśmy w naszym programie o pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, które w najbliższą sobotę na Narodowym. No ale to nie jest jedyna impreza, bowiem już jutro startuje w Krakowie Copernicus Festival. I z nami teraz w studiu Diana Sowacka i Tomasz Miller z Centrum Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz 10 ta impreza startuje w Krakowie. No i mam przed sobą program, który wygląda tak, jakbym chciał go jeden do jednego włożyć do mojej audycji. Zapełniłbym cały program i to podejrzewam na nie jeden tydzień tymi wszystkimi dyskusjami, panelami, wykładami, które mają Państwo w programie. No z przyczyn oczywistych nie możemy o wszystkim opowiedzieć, więc może opowiedzmy o tych najważniejszych rzeczach, o tych highlightach. Oczywiście, nie tylko przygotowaliśmy dla Państwa fenomenalny program wydarzeń na żywo odbywających się u nas w Krakowie. Mamy też kanał na YouTubie, gdzie będą mogli Państwo doświadczyć tego, co przeżywamy na festiwalu, ale w formie internetowej. No i tutaj zapraszam Państwa serdecznie na nasz kanał Copernicus, pisany przez C, dwukrotnie. I zobaczymy podczas tego wydarzenia fenomenalnych gości, którzy zajmują się astrofizyką, szukaniem życia poza naszą planetą, zajmują się matematyką, zajmują się neurobiologią, a także psychologią. I oni są specjalistami od popularyzacji nauki i od tego, żeby tą wiedzę właśnie Państwu przekazać. Wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne i no, spotkamy się z takimi naprawdę dużymi gwiazdami z całego świata, ale nie całego kosmosu, a właśnie tegoroczna edycja będzie dotyczyć kosmosu. No i chyba myślę, że warto by było przedstawić jednego z naszych głównych gości, czyli tutaj David Greenspun, to jest taki szalony naukowiec, który zajmuje się szczególnie życiem na Wenus. No i co musi się składać na życie? Jakie są warunki po prostu minimalne, żebyśmy określili dane cząsteczki jako te żyjące? Czy potrzebujemy do tego czegoś jeszcze? Potrzebujemy jakiejś atmosfery? Czy potrzebujemy pola magnetycznego? No to są takie zagadki. Tak, jest taka ciekawa teoria, jak to zrobić, żeby na Wenus można było mieszkać, żeby się dało żyć. To jest na razie teoria, no ale kto wie? Kto wie, może kiedyś stanie się jakąś praktyką, bo no ciekawe jest to. Wenus jest zbliżona dosyć do Ziemi, jeśli chodzi o warunki te geokosmiczne, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Jest podobnej wielkości, więc będziemy ważyć podobnie, podobnych sił będziemy używać. A co tam jeszcze potrzeba, to długo by mówić może. Panie Tomaszu, bo tu widzę, że oprócz tych wszystkich wykładów, te najciekawsze, które by pan polecił i zarekomendował? No, to skoro był wspomniany David Greenspun, no to jego przede wszystkim polecam, ale oprócz niego o kosmosie będzie też opowiadać profesor Bernard Carr, doktorant Stephena Hawkinga, wybitny specjalista zajmujący się między innymi tak zwaną zasadą antropiczną, czyli no, w dużym uproszczeniu zastanawia się nad tym, czy fundamentalne stałe fizyczne naszego wszechświata są precyzyjnie dostrojone pod kątem tego, żeby mogło powstać życie. To jest dosyć kontrowersyjny temat. Bernard Carr będzie opowiadał także o związkach pomiędzy mikrofizyką, makrofizyką, a nawet miejscem i rolą świadomości we wszechświecie. To nie tylko wykłady, to nie tylko te panele dyskusyjne, nie tylko spotkania z no, tymi, nazwijmy ich, wizjonerami, prawda? Można chyba takich określić. To także warsztaty tajemnice nieba, tajemnice ziemi, tajemnice światła. No to wszystko jest fascynujące i dostępne dla publiczności kompletnie za darmo. Tak, oczywiście za każdym razem robimy ten festiwal dla Państwa, żeby popularyzować naukę. No i teraz będziemy mogli się jej przyjrzeć z no, takiej chyba najbliższej odległości, bo jeżeli mówimy o tym, jak działają fotony i mówimy o tym, jak rozbija się cząstki atomowe, no i mamy taki akcelerator właśnie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowany został dla nas warsztat. No, trudno sobie to tak naprawdę wyobrazić, że koło nas jest tyle no, zresztą krążących atomów, ale też tej słynnej ciemnej materii i ciemnej energii, która tych fotonów nie pochłania, nie odbija, więc my jej nie widzimy. Więc ten świat dookoła nas, mimo tego, że tyle lat staramy się zajmować właśnie od przytoczonego Kopernika i starożytności, zajmujemy się poznaniem tego świata, a tak naprawdę dalej jest to taka fascynująca przygoda, na którą Państwa chcemy podczas tegorocznej edycji i w ogóle wszystkich wydarzeń przez nas realizowanych zaprosić. Tajemnice światła, jak faktycznie funkcjonują te fotony, jak się rozpraszają i jak pomagają nam lepiej poznać strukturę konkretnych atomów, to jest jedna część. Będziemy też patrzeć się w gwiazdy, dosłownie. Będzie wieczór obserwacji nieba i to jest wieczór organizowany dla nas przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co patrzeć, na co zwracać uwagę, co tam faktycznie jest tego no, znów fotonów, skoro będziemy mogli je dobrze poznać. No, gwiazdy widzimy dlatego, że świecą, odbijają po prostu coś, co do nas, do Ziemi dociera, ale też tajemnice Ziemi. No i jedyne życie, jakie znamy, no to jest to życie na Ziemi. No i teraz możemy sobie zadawać pytania, czy na pewno musi być oparte na węglu, czy są inne składniki chemiczne, które wchodzą w interakcję, potrafią się nadbudować na tyle, żebyśmy określili to jako życie. No i po co szukamy cały czas tej wody? Są to bardzo ciekawe pytania dotyczące faktycznie tego, jak nasza Ziemia w ogóle powstała, jak powstała każda osobna cząsteczka, którą określamy jako żywą, więc serdecznie Państwa na między innymi takie warsztaty zapraszamy. Kopernikus Festival to jest impreza, która jest nie tylko dla fanów, nie wiem, literatury science fiction, fanów różnego rodzaju teorii, historii związanych z kosmosem bliższym i dalszym, to też impreza, na którą zapraszamy chyba młodych ludzi. Tutaj widzę coś takiego, co nazywa się lekcje czytania, o czym może pan Tomasz parę słów. Tak, lekcje czytania to takie właśnie specjalnie przygotowane dla raczej młodszych widzów. Nagrania generalnie głównie, w których analizujemy też popularno-naukowe te książki dla dzieci. Tak, tak. Wybieramy fragment jakiejś książki popularno-naukowej i razem z młodymi czytelnikami staramy się nie tylko zrozumieć, co tam jest, ale też prowokować kolejne pytania, które potem taki młody widz będzie mógł sobie zadawać. No bo młodzi ludzie mają to do siebie, że mają tych pytań naprawdę mnóstwo. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, gdzie wszystkie szczegóły, bo tych imprez jest naprawdę mnóstwo i tych spotkań mnóstwo i to najlepiej, żeby sobie to gdzieś prześledzić. Gdzie te wszystkie szczegóły możemy znaleźć? Oczywiście. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.kopernikusfestival.com, pisane przez C. Natomiast widzimy się już od jutra na ulicy Wawrzyńca 15 w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Jeżeli chcą Państwo do nas dołączyć osobiście, jeżeli wolą Państwo wydarzenia śledzić online, to one oczywiście będą u nas udostępnione na stronie i na kanale. Na kanale YouTube. Bardzo dziękuję. Diana Sałacka i Tomasz Miller z Centrum Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego, moimi i Państwa gośćmi w Trójce. Jutro startuje Kopernikus Festival 2023. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans przed godziną 12. Mam dla Państwa historię, też jest niezła. Otóż 19 września 1991 roku Helmut i Erika Simonowie wybrali się na wycieczkę. Na wycieczkę po ośnieżonych górskich szlakach Alp Ocalskich. Byli na wysokości 3210 metrów, gdy zauważyli wystające z lodu zwłoki. Tak właśnie został odnaleziony Ötzi, człowiek lodu. Ciało trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Innsbrucku. Badanie wykazało, że mumia ma ponad 5000 lat. Jak ustalili archeolodzy, człowiek lodu żył w okresie 3350 do 3100 lat przed naszą erą. W chwili śmierci miał od 40 do 53 lat, 160 cm wzrostu i ważył około 50 kg. Teraz naukowcy są przekonani, że rozwikłali do końca tajemnicę Ötziego. Szczątki Ötziego to zdecydowanie jedne z najlepiej przebadanych zwłok w dziejach. Uczeni sprawdzili nie tylko jaką miał grupę krwi zero, nie tylko przeanalizowali jego tatuaże, których naliczyli ponad 60, udało im się również określić, jaki był jego ostatni posiłek, jakie Ötzi miał problemy zdrowotne. No, wygląda na to, że raczej prędzej niż później Ötziego czekała śmierć z powodu zawału. No tak się jednak nie stało. Zanim natura zdążyła się o niego upomnieć, zrobił to ktoś inny. I to właśnie było tajemnicą. Kto i dlaczego? Ustalenie przyczyny zgonu przysporzyło badaczom sporo kłopotów. Na przestrzeni czasu pojawiło się mnóstwo naprawdę różnych teorii. Niektórzy sugerowali, że uległ hipotermii zaskoczony przez zimową zawieję. Jednak najnowsze badania ujawniły, że Ötzi zginął w walce. Na ciele znajdowały się liczne rany, w ramieniu człowieka lodu tkwił krzemienny grot. No prawdopodobnie mieli go zabić jego popratymcy, którzy ścigali go z doliny, zapędzili aż na górskie zbocze, no i tam zamordowali, a ciało zostawili na lodowcu, nieświadomie umieszczając je w swoistej lodowej kapsule czasu. Ciało wkrótce przykryła śniegowa pokrywa, która z czasem zmieniła się w lód. No i w takich warunkach zwłoki nienaruszone przetrwały kolejnych 5000 lat. No a ta naturalna zamrażarka uchroniła je przed rozkładem. No i dopiero na początku lat 90. lód stopniał na tyle, że odsłonił te słynne szczątki. Naukowcy są przekonani, że wraz z cofaniem się lodowców już wkrótce możemy się spodziewać kolejnych podobnych sensacyjnych znalezisk, podobnych do tego, jakie przeszło 30 lat temu dokonali, jakiego przeszło 30 lat temu przypadkowo dokonali państwo Simonowie. Jak tylko kolejny Ötzi zostanie odnaleziony, nie omieszkamy o tym opowiedzieć. Tymczasem dziękujemy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Witold Lazar. To była Trójka przed południem. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Yeah. back to the start. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Pożegnaliśmy już, ale na sam koniec dzisiejszej trójki przed południem ważna kwestia się jeszcze pojawiła. Dwie dwójki, siedem trójek. Wcześniej mówiliśmy o transporcie autonomicznym. Państwo dzwonią. W sprawie tych autonomicznych autobusów, o których była mowa. Takie prozaiczne, przyziemne pytanie. Jest taka sytuacja, że na przykład człowiek się spóźni, biegnie do autobusu. Czy autonomiczny system poczeka na mnie i otworzy mi drzwi, czy nie? Bo kierowca zdarza się, że poczeka. Obawiam się, że nie będziemy w stanie tego rozstrzygnąć. Teraz sprawdzimy, obiecujemy. Na pewno będę czekał na Państwa tutaj jutro po 9:00. Witold Lazar jeszcze raz. Dziękuję, do usłyszenia. Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem.